met het CDA. Daarover zometeen een gesprek. Ja, en het is dus de day after van de Europese verkiezingen. En in heel Europa daalt het stof langzaam neer. Behalve in Frankrijk. Want toen de rechtsradicale partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, gisteren een enorme overwinning boekte, riep de Franse president Macron direct nieuwe parlementsverkiezingen uit. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Ja, vriend en vijand noemen het een verrassing, een enorme gok en hoogspel van Macron. Maar hoe riskant is deze actie? Dat ga ik bespreken met D66-Kamerlid Jan Paternotte en met Niek Pas. Hij is historicus en Frankrijk-kenner. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Paternotte, was u eigenlijk verrast door deze aankondiging van president Macron? Zeker. Ik geloof dat heel veel Fransen totaal verrast waren. Omdat ja, het zijn Europese verkiezingen. En niet inderdaad goed verlopen voor de partij van Macron. Maar om dan meteen het parlement te ontbinden, dat doet een Franse president niet zo heel vaak. Dus ik was zeker verrast. Ja, want meneer Pas, even met de historische bril. Hoe uniek is deze beslissing van Macron? Nou, dit is nog nooit voorgekomen. Dus dat volgend op Europese verkiezingen zo'n drastisch besluit wordt genomen door de Franse president. Dus verbijstering alom. Ja, maar het is wel mogelijk in het Franse staatsrecht om het parlement te ontbinden, toch? Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Nee, dit is gewoon een heel legale manier van opereren. Dus de Franse president staat in zijn recht en kan dit doen. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. Wanneer was de laatste keer? Oeh, dat is een tijdje geleden. Ik geloof 1997 met Jacques Chirac, toch? En dat liep niet goed af. Nee, dat is wat ook al wordt gezegd in allerlei commentaren. Hè, dus dat de historische precedenten niet in het voordeel van Macron zijn. Mm-hmm. De allereerste keer dat dit gebeurde in de Vijfde Republiek trouwens in 1968. Door Charles de Gaulle destijds. Toen liep het wel goed af. Was dat na de studentenprotest toen? Precies, dus hij wilde daar een einde aan maken en dus schreef verkiezingen uit, kamerverkiezingen. En tot grote verbazing van vriend en vijand won hij die glansrijk. Ja, en nu gebeurt dat dus weer. Het is schaars, maar zo nu en dan kan het. Hoe wordt er in Frankrijk op dat besluit gereageerd, meneer Pas? Nou, zoals net al werd gezegd, met verbazing, met verbijstering. En ook met verontrusting. Er zijn nu 3 weken om, hè, tot de eerste ronde. En dus dat stof inderdaad van de Europese verkiezingen is nog niet neergedwarreld. Maar aan alle kanten staat eigenlijk iedereen, alle politieke partijen, burgemeesters, Franse intellectuelen. Enfin, iedereen staat in de renstand en is bezig om zich te positioneren voor de eerste ronde. Van rechts tot links dus. Ja. Ja. Meneer Paternotte, u uitte vanochtend uw zorgen over die beslissing van Macron. Waar zitten die zorgen precies? Ja, het is natuurlijk een enorme gok die hij neemt. En het lijkt erop dat hij echt hoopt dat bij die verkiezingen dan toch genoeg mensen zich rondom zijn partij of in ieder geval zijn kandidaat willen verenigen tegenover dan de kandidaten die van de andere partij, van de partij van Marine Le Pen zijn. Mm-hmm. Zodat hij toch nog een meerderheid weet te halen in de Assemblée Nationale. Maar de kans dat Marine Le Pen, maar ook andere meer extreme partijen, ook aan de linkerflank, dat die dan samen eigenlijk dat parlement in Frankrijk gaan domineren, is heel groot. Mm-hmm. En het effect dat dat zou hebben, is dat dan Macron niet meer over zijn eigen begroting gaat. De president in Frankrijk heeft heel veel macht. Veel meer dan de regeringsleider of de premier in Nederland. Maar 1 ding kan je natuurlijk niet, en dat is een begroting vaststellen zonder steun van het parlement. Nou, dat gaat dus dan ook bijvoorbeeld om steun aan Oekraïne. En Frankrijk heeft wel, ja, het is niet het land dat de meeste steun aan Oekraïne levert, maar wel de grootste krijgsmacht, of de sterkste krijgsmacht van Europa. Als zij niet meer zouden kunnen meedoen aan Oekraïne steunen, dan heeft dat een enorm effect. En dan is dat iets waar ik me in ieder geval echt zorgen om maak. Vooral omdat Marine Le Pen in het verleden nogal nauwe banden heeft gehad met het Kremlin. Ja, en dus had u ook liever gezien dat die verkiezingen helemaal niet plaats hadden gevonden? Nou ja, het is natuurlijk nogal een spannend moment op dit moment voor Europa. Want over 3 weken is een Europese top waarbij de belangrijkste functies in Europa, in de Europese Unie, verdeeld moeten gaan worden. Voorste Europese Commissie, voorste Europese Raad, hoge vertegenwoordiger buitenlandse betrekkingen. Wordt ook binnenkort een nieuwe secretaris-generaal van de NAVO aangesteld. Ook niet heel onbelangrijk, komt ook nog eens toevallig bij elkaar. De Britten hebben verkiezingen op 4 juli. En wat doet Macron? Die besluit even dat er in Frankrijk ook meteen verkiezingen komen. En dat we dus over een maand een nieuwe regering hebben in Engeland. Een nieuwe regering in Frankrijk, maar nu nog niet weten welke regering. Ja, snapt u die zorgen van meneer Paternotte niet pas? Zeker, en die worden ook heel breed gedeeld, hè, zoals we al gezegd en geconstateerd hebben. Er zijn een aantal scenario's, hè, en inderdaad, één scenario is dat Marine Le Pen Dus het Rassemblement Nationaal de absolute meerderheid haalt. Dat acht ik niet echt waarschijnlijk, want dan moet er toch een hele grote slag geslagen worden door haar partij. Want ze heeft nu rond de 80 zetels en hoeveel zou ze er dan bij moeten winnen? Ja, meer dan 250. Dus dat is nog wel een weg die is af te leggen. En dat heeft ook te maken met het kiessysteem en het districtenstelsel. Een andere scenario is dat, en daar gokt Macron op, dus dat het schok-effect zodanig is dat er weer een republikeinse reactie komt, waarbij centrum links en centrum rechts zich scharen rond de presidentiële partij. En op die manier er dus voor zorgen dat de nieuwe regering wel weer over een meerderheid beschikt. Maar dan zouden de Fransen in 3 weken echt heel anders moeten gaan denken over heel veel zaken dan dat ze gisteren deden. Ja, nee, dat is natuurlijk, de vraag. Ja. En het derde scenario is dat hij zal wel iets gaan verliezen, dus de regeringspartijen. En als de extremen dan niet te veel winnen, dan zou er een herverkaveling komen. Een nieuwe regering, wederom met een relatieve meerderheid. Ja, en dan maar hopen en bidden dat hij tot constructieve meerderheden kan komen waar het gaat om wetten en om begroting. Ja, maar u zegt ook de kans dat mevrouw Le Pen met haar partij een meerderheid haalt, die is niet zo groot. Dus wat gaat er dan concreet veranderen na deze verkiezingen? Of moet ik het ook een beetje lezen als de zorgen die meneer Paternotte heeft zijn misschien helemaal niet zo terecht? Nou, ik denk dat de zorgen zijn wel terecht. Maar de vraag, maar goed, dat is nu dus koffiedik kijken wat precies de uitslag zal zijn. Ja. Maar het is dat de verwachting van Macron, dus dat er zodanig schok-effect nu optreedt dat hij deze verkiezingen gaat winnen, dat verwacht ik ook niet. Dus dan zouden we toch weer in een situatie terechtkomen van aanmodderen. Want hij regeert nu ook al in een minderheidscoalitie. Precies, toch? Ja. Meneer Paternotte, Emmanuel Macron zit toch een klein beetje in uw politieke bloedgroep. Dus als u eventjes in zijn hoop wil kruipen, welke strategie denkt u dan dat er achter dat besluit zit? Nou, ik denk dat hij het liefste natuurlijk heeft van... Oké, 31% van de Fransen heeft op de partij van Le Pen gestemd. Maar dan heb je nog 69% daartegenover. Als die zich nou voor het grootste deel verenigen, dan kan ik in al die districten toch nog winnen. Ja. Misschien kan ik er sterker uitkomen. Dat is natuurlijk de gok. Aan de andere kant denk ik dat hij ook wel rekening houdt met dat die gok echt kan mislukken. Het is een gigantische gok. Maar dan kijkt hij bijvoorbeeld naar landen als Finland of Slowakije, waar gisteren de extreme rechtse partijen eigenlijk verloren, of de radicaal rechtse partijen, omdat ze in de regering zaten. Omdat je dan ziet van, die moeten toch laten zien wat ze waard zijn. En dan blijkt het toch minder fraai. Nou, de PVV heeft natuurlijk ook een stap teruggezet bij de verkiezingen van het weekend. Vorige week donderdag. Dus maar dat waarschijnlijk denkt, als ook wel de opkomst. Als ik nou verlies, dan heb ik in ieder geval nog een situatie waarin die extreemrechtse partij, het Rassemblement National van Marine Le Pen, waarin die toch een verantwoordelijkheid moet gaan nemen. Mm-hmm. Waarin die wel invloed krijgt, maar natuurlijk tegenover staat dat de Fransen dan ook gaan zien van hoe gedraagt zo'n partij zich. Ja, dan hoopt hij misschien dat betekent dat bij de volgende presidentsverkiezingen over 3 jaar... de Fransen niet alleen maar hem afrekenen en zijn partij, maar misschien ook wel de partij van Marine Le Pen. Want voor de duidelijkheid, Nick Pas, Macron blijft gewoon de president, ongeacht de uitslag van deze parlementsverkiezingen. Heeft dus dan 3 jaar dat hij misschien moet gaan samenwerken met Marine Le Pen. Zou het inderdaad een strategie kunnen zijn om te zeggen, nou, laat het dan maar zien, ik ben er nu nog, maar dan weten we over 3 jaar ook hoe Frankrijk er dan uitziet. Zeker, dat is wellicht een overweging. Uit de eerste reconstructies van wat er gisteren is gebeurd rond die besluitvorming blijkt dat Macron hier al een aantal maanden mee speelde. Mm-hmm. De aankondiging vond ook plaats op het moment dat nog niet eens alle stemmen waren geteld. Dus hij heeft daar ook zijn eigen kabinet mee verrast, zijn eigen ministers. Ja. Dus het was een hele kleine groep die hiervan op de hoogte was. Het zou heel goed kunnen dat Macron denkt heel graag als politieke persona in grote referenties. Dus de Gaulle is belangrijk voor hem, Mitterrand, de socialistische president uit de jaren 80, evenzeer. En het interessante is dat Mitterrand heeft destijds te maken gehad met wat ze dan cohabitation noemen. Dus dat samenwerken tussen een president en een eerste minister van andere politieke gezindten. Ja. En Mitterrand zei altijd, weet u, uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit, want ik zit hier, alleen mijn houding moet iets veranderen. Maar ik zit hier nog steeds en ik ben nog steeds de baas. Dat is eigenlijk de manier waarop hij dat geld vergoeilijkte. Nou, dat kan natuurlijk ook de afweging zijn van Macron. Hè. Dus stel dat het helemaal misgaat en ik moet gaan regeren met een extreemrechtse premier. Nou ja, ik ben nog steeds de baas. Hè. Ik voer het dossier buitenlandbeleid en defensie. En nou, de komende 3 jaar zitten we dan wel uit. En dan kan inderdaad Frankrijk zien wat voor vlees men in de kuip heeft met het Rassemblement National. Ja, Jan Paternotte, 2 weken geleden sprak ik Frans Timmermans in het Dit is de Dag verkiezingscafé. En het was ook op de dag dat Emmanuel Macron op bezoek ging bij Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland. En toen zei Frans Timmermans, ja, als ik tussen die twee moet kiezen in Europa, dan kies ik toch voor Olaf Scholz. Want dat is iemand die niet zulke grote woorden gebruikt, maar wel veel doet. En Emmanuel Macron heeft vooral enorme woorden, maar als puntje bij paaltje komt, ook in Oekraïne, dan doet Frankrijk eigenlijk helemaal niet zoveel. Is dat niet ook een risico dat nu eigenlijk alleen maar doorgaat, ook als hij straks met een nog kleinere minderheid moet gaan regeren in het Franse parlement? Ja, ik denk dat hij dan, kijk, op zich is Olaf Scholz, daar kan Frans Timmermans altijd bij op bezoek, hè? Die is van dezelfde bloedgroep. Dus ja, en dan bent u van Macron, betekent dat ook automatisch dat u het voor hem op gaat nemen? Nou ja, ik ben persoonlijk dan ook weer niet altijd welkom in het Elysée. Maar als Frans Timmermans dat was, misschien dat hij er wel heel anders over zou denken. Kijk, die Fransen, Macron heeft denk ik heel veel heel verstandige woorden en ook goede stevige waarschuwingen geuit. Ja. Zelf ook snel naar Kiev gegaan. Maar inderdaad, in de praktijk leveren de Fransen iets meer steun dan Nederland. Terwijl je denkt, ja, Frankrijk is toch echt een stuk groter land met een veel groter leger. Dat klopt. Aan de andere kant, ja, Frankrijk heeft over de hele wereld allemaal territoria. Er is op veel plekken wat aan de hand. En denk ook aan de aanwezigheid van het Franse leger in bijvoorbeeld landen als Mali of Niger, waar natuurlijk allemaal jihadisten zijn. Ze allemaal niet zo blij mee. Daar is ook wel een verklaring voor. De Duitsers die hebben natuurlijk, die hebben wat dat betreft alleen Duitsland en Europa. Maar ik denk wel inderdaad, het is natuurlijk een enorme gok. En Emmanuel Macron is echt iemand van het grote gebaar. Mm-hmm. Niet voor niets heeft hij zelf een nieuwe politieke partij opgezet, een beweging waarmee hij een gigantische verkiezingsoverwinning wist te behalen. Dus ja, hij zal waarschijnlijk denken, ik ga nog even 1 keer de hele wereld, heel Europa, verrassen. En ik hoop dat dat lukt inderdaad. Want dat zou voor Europa ook heel belangrijk zijn. Ja, en toch, de kern van zijn besluit ligt natuurlijk in die enorme verrechtsing in Frankrijk, die ook in de rest van Europa wel heeft plaatsgevonden. Rassemblement National won flink. Heeft u een verklaring voor die verrechtsing in Frankrijk, maar misschien ook wel breder in Europa? Wat je in zowel Frankrijk als in Duitsland, waar radicaal rechts natuurlijk hebben gewonnen, ziet, is dat voor een heel groot deel te maken heeft gegeven mensen aan met de inflatie en dat ze het heel zwaar hebben gehad met de gestegen energieprijzen. En wat dat betreft ook wel hun regering daarop aankijken. Mm-hmm. Er is vooral tegen de regering migratie in Duitsland, wordt tegen ook veel de regering, emigratie, tegen de regering in Frankrijk gestemd. Terwijl in andere landen, bijvoorbeeld in Slowakije, heeft de D66-achtige progressief liberale partij juist enorm gewonnen. Ja. Ook pakt u wel echt een uitzondering, hè? Want over het algemeen hoort u gewoon de liberale partij bij de grote verliezers van die verkiezing. Heeft u daar een verklaring voor waarom die kiezers bij u weglopen, bij Macron weglopen, bij andere liberale partijen weglopen en bij rechtse partijen aansluiten? Nou, als je kijkt naar de liberalen in ontwikkeling, dan is het verlies eigenlijk volledig de Fransen. Want dat is het grootste deel van onze groep. Maar D66 heeft bijvoorbeeld gewonnen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld in Denemarken voor de liberalen of in Slowakije. Ja. Dus daar vooral in Frankrijk. Maar slotsom is gewoon de Groenen en de liberalen hebben ingeleverd en bijvoorbeeld rechtsradicaal heeft gewonnen. Dus kijkt u dan in de spiegel ook? Zeker. En ik denk dat wat heel erg belangrijk is dat je laat zien dat je problemen kan oplossen. Want rechtsradicaal heeft die oplossingen natuurlijk niet. Maar dat gaat over natuur en klimaat, maar ook over bijvoorbeeld migratie. Daar zul je een sterke Europa voor nodig hebben. Als u in de spiegel kijkt, dan ziet u niet rechtsradicaal staan, dan ziet u een D66'er staan. Dus wat zijn dan de conclusies als u naar uzelf kijkt? Dat je problemen moet aanpakken op Europees niveau. Kijk, als je ziet dat mensen het zich druk maken om energieprijzen, dan is de oplossing dat je in Europa heel snel zorgt dat er betrouwbare, duurzaam, betaalbare energie is. En niet dat we ons weer afhankelijk gaan maken van Rusland voor gas. Want dat is nou precies wat ervoor heeft gezorgd dat mensen voor die hoge prijzen te staan kwamen. Als je een migratie een probleem vindt, en we zien dat er een probleem is met migratie in Europa, dan hebben we sterk Europa nodig met bewaking van de buitengrenzen, met opvang op die plek. Daar het afhandelen van asielverzoeken. Wat je nou niet moet doen, is wat het Nederlandse nieuwe kabinet van plan is. Te zeggen, we gaan ons eruit terugtrekken in Europa. Ja, een hek rondom Nederland zetten, heel veel meer grensbewaking hier. Daarmee maak je Nederland een stuk armer, want we drijven heel veel handen over de grens. En het is ook niet zo realistisch. Nee. Dus wat wij volgens mij moeten doen als liberalen is zorgen voor echte oplossingen. En had u mede-liberaal Macron bijvoorbeeld dingen anders kunnen doen om de opkomst van Marine Le Pen te voorkomen? Ik zie u nog praten, maar ik hoor u niet meer, meneer Paternotte. Hoort u mij nog? Ik denk het ook niet meer. Dat is vervelend op dit moment. Maar gelukkig is daar Niek Pas. Want meneer Pas, als we dat nog eventjes uitzoomen en een kleine voorspelling wagen voor die parlementsverkiezingen die eraan zitten te komen. Hoe groot is de kans dat Marine Le Pen dan de grootste partij gaat worden? Poef, dat is echt kijken in een glazen bol, dat weet ik niet. Dat zullen ook zal de dynamiek van de komende 3 weken ook uitmaken, denk ik. Wat we zien nu al is een enorme mobilisatie van zowel centrum links als centrum rechtse politieke partijen en formaties. Dus de roep om een republikeins front vanuit die flanken wordt al gehoord. Dus ja, dat zullen de komende 3 weken laten zien. Ja. Maar wat ik hier ook nog even wil benadrukken is dat dit, dat verklaart misschien ook dat besluit gisteravond. Macron heeft het echt ook als een persoonlijke nederlaag opgevat bijna. Omdat natuurlijk zijn hele politieke hebben en houden de afgelopen 7 jaar heeft hij geframed in een rechtstreeks duel met het Rassemblement National. Zo is hij groot geworden, zo is hij boven komen drijven. En hij wil toch nog laten zien, nog een keer, dat hij aan de juiste kant van de geschiedenis staat. Ja, meneer Paternotte, ik vroeg u nog, en volgens mij bent u er weer, of uw medeliberaal Macron in Frankrijk dingen anders had kunnen doen om die opkomst van Le Pen en radicaal rechts te voorkomen. Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat is echt iets wat ook binnen Frankrijk dan natuurlijk speelt. Maar hij is er blijkbaar niet voldoende in geslaagd om duidelijk te maken dat hij de Frankrijk op een koers zet die voor alle Fransen goed is. Ja. En ik denk wel dat of het nou steun aan Oekraïne is of de inzet op duurzame energie, dat op termijn voor de Fransen veel beter is. Omdat het zorgt dat je niet afhankelijk bent van andere landen. Ja. Dat we veilig blijven in Europa. Mm-hmm. Maar hij heeft daar in ieder geval te weinig mensen van weten te overtuigen. D66 had een stevige evaluatie na de verloren verkiezingen in november. Gaat u dat document nog doorsturen naar het Élysée? Nou, we doen natuurlijk ook een stevige evaluatie naar deze gewonnen verkiezingen. Oh. Want je moet overal van leren, ook nu we de verkiezingen hebben gewonnen. Als jullie dat vraagt, wil ik hem wil het best doorsturen naar het Élysée of meegeven met Frans Timmermans als hij daar op bezoek gaat. Oh, gaat hij daar ook heen? Dat weet ik niet. Nee, ik denk het voorlopig niet. Dat is de plek van Rutte. Het gaat wel snel heen, Frankrijk. Gewoon binnen 3 weken verkiezingen. Daar kunnen we in Nederland jaloers op zijn. Ja, het is ongelooflijk dat dat kan. Alhoewel, het schijnt dat dat ook nog even spannend is. Ja, omdat heel veel mensen wel echt helemaal van een stoel gevallen zijn. Dat ze ineens in 3 weken verkiezingen moesten organiseren. Maar in Engeland doen ze dat natuurlijk ook. Hè, binnen 6 weken daar dan. Ja, kijkt u daar jaloers naar? We hebben vorig jaar juli viel het kabinet. En in november hadden we verkiezingen. Dan vraag je toch af van waarom moet dat zo lang duren? Ja. Als het volgende kabinet valt, wil ik graag heel snel nieuwe verkiezingen. Oké, in Frankrijk kan het dus wel. Dank voor jullie duiding in dit gesprek. Historicus aan de Universiteit van Amsterdam, Niek Pas. En D66-Kamerlid Jan Paternotte. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. En dan praten we nog even door over de ontwikkelingen in Europa, maar dan meer met de Nederlandse context. Want na de scheiding met de SGP verdwijnt de ChristenUnie uit het Europees Parlement. De partij haalde niet genoeg stemmen voor 1 zetel. En dat geeft reden tot bezinning, ook bij de partij zelf. Zo gaan er bijvoorbeeld stemmen op om in de toekomst de handen ineen te slaan met het CDA. Maar is dat wel een goed idee? Dat ga ik vragen aan Gerard Beverdam. Hij is politiek verslaggever bij het Nederlands Dagblad. En ook aan Matthias Paardenkoper. Hij is actief bij Perspectief, de jongere afdeling van de ChristenUnie. En als u ook wilt meepraten, dan kan dat door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1. Matthias Paardenkoper, gisteren werd duidelijk wat jullie eigenlijk al sinds donderdag vreesden, namelijk dat de ChristenUnie verdwijnt uit het Europese parlement. Hoe is dat nieuws gevallen in de partij? Ja, goedenavond. Dat is natuurlijk een teleurstellende uitslag. Het zat er al een beetje aan te komen in de peilingen. Zaten we op net 1 of net niet. Het is helaas de verkeerde kant uitgevallen. En dan moeten we inderdaad gaan bezinnen. Ja, maar is het dan, het is net de verkeerde kant uitgevallen, of is dat echt de tranen, kreten van wanhoop en paniek in de tent? Paniek in de tent zou ik nog niet willen zeggen. Maar je moet wel gaan nadenken over welke koers de ChristenUnie in wil voor de komende jaren. En ik denk, bijvoorbeeld een gesprek zoals vandaag, dat heerst ook binnen bijvoorbeeld Perspectief. Meteen verder kijken. Maar heb je tranen gezien bij partijgenoten? Ik heb zelf geen tranen gezien. Die zullen er ongetwijfeld wel zijn gevloeid. Er zijn veel mensen die hier hun hebben en houden, heel veel werken hebben gestoken. Ja. En dan is zo'n uitslag heel teleurstellend. Ja. Gerard Beverdam, politiek verslaggever. Heb jij al verklaringen gehoord binnen de partij? Waarom denkt de ChristenUnie zelf dat het niet gelukt is om die zetel in het Europese parlement te behouden? Zelf verwijzen ze heel erg op de lijn van de verkiezingsuitslagen de laatste tijd. Dat ze wat in een neerwaartse spiraal zitten en last hebben van hun kabinetsdeelname in Nederland. Mm-hmm. Ik denk zelf ook wel dat er ChristenUnie last heeft van een heel gepolariseerd klimaat in de Nederlandse politiek. Waarbij ook hun achterban daar vatbaar voor is. Een deel van de mensen voelt zich toch aangesproken door de getuigenispolitiek van de SGP. En aan de andere kant denk ik dat er ook een groep is die bijvoorbeeld een sympathiestem op GroenLinks, PvdA of Partij voor de Dieren bijvoorbeeld uitbrengt. Om wat tegenwicht te bieden aan de rechtse wind in de Nederlandse politiek. Dus eigenlijk best wel aan verschillende kanten verlies. En dat is dan voor een partij die wat meer een middenkoers wil varen. Die heeft het op dit moment gewoon lastig. Ja, en ze werkte in Europa altijd samen met de SGP. Daar hebben ze afscheid van genomen, ook in aanloop naar deze verkiezingen. Was jij het eigenlijk eens met die beslissingen, Matthias? Ja, ik denk dat dat uiteindelijk een goede beslissing is geweest. Je ziet over de jaren heen al dat ChristenUnie en de SGP best wel ver uiteen lagen op veel verschillende onderwerpen. Die verschillen werden ook steeds groter door de jaren heen. Op een gegeven moment merkte je ook dat binnen de ECR... Wat zijn dan de belangrijkste verschillen? Als je kijkt naar nu het stemmingsgedrag de laatste jaren, dan zie je bijvoorbeeld naar asiel en migratie, naar natuur, de zorg voor de schepping. Dan zie je daar echt wel hele grote verschillen. En binnen de ECR, de Europese Conservatieven, daar voelde de ChristenUnie zich niet meer bij thuis. En dat is de fractie waar de SGP wel in zat? Ja, klopt. Die zitten daar nu nog steeds in. Op een gegeven moment heeft Peter van Dalen, de vorige Europarlementariër van de ChristenUnie, gezegd: hier passen wij niet meer bij, de verschillen zijn te groot geworden. Waardoor wij niet meer ons eigen verhaal kunnen uitzalen. Dus jullie naar de Christen-Democratische fractie gegaan, waar het CDA ook in zat, de EVP. Je zegt dus een goed besluit, maar zeg je dat nog steeds op de dag na de verkiezingen waar jullie geen zetel meer hebben, de SGP wel? En waarschijnlijk, als jullie samen mee hadden gedaan, je gewoon 2 zetels had gehad en dus allebei plaats kon nemen in dat parlement? Dat is de vraag. Op het moment dat als je nu de stemmen zou optellen, is dat wel zo. Alleen op het moment dat we dat hadden gedaan, hadden de ChristenUnie, maar ook de SGP, niet hun eigen verhaal kunnen uitdragen naar hun kiezers. Was het de vraag geweest of veel kiezers dan daadwerkelijk op die partij hadden gestemd. Als de verschillen te groot worden, is het ook niet meer eerlijk naar de kiezers toe om met een gezamenlijke kieslijst naar buiten te treden. En kan dus je beter ook vasthouden in je eigen idealen. Dus ook liever geen zetels, maar met je eigen idealen, dan samen met de SGP 2 zetels? Wat jou betreft? Uiteindelijk wel. Ik denk dat wij de komende jaren weer moeten gaan werken aan een sterk verhaal voor de ChristenUnie. En nu is het een hele bittere uitslag. Maar ik denk dat het goed is om aan je principes vast te houden. Ja, Gerard, denk jij dat het een electorale misser is geweest van het partijkantoor van de ChristenUnie? Want de SGP wilde wel blijven samenwerken, toch? Ja, en wat Matthias zegt is helemaal terecht, maar de frustraties waren er ook al wel langer dan alleen 5 jaar geleden, toen Forum zich aansloot bij de ECR-fractie en de ChristenUnie daar niet mee verder wilde. Ja. Het was al wat langer, een moeizaam verhaal. Maar ja, goed, wat je nu wel ziet, het is een beetje een zijpad, maar bij elkaar opgeteld zijn ChristenUnie en SGP een stuk groter dan bijvoorbeeld Volt en BBB, die allebei wel 2 zetels halen. Ja. Je ziet hier ook wel het gevolg van, kijk, ChristenUnie en SGP hadden altijd een verticale lijstverbinding, stonden op 1 lijst, dat wilden ze niet meer, maar horizontale lijstverbindingen, dat je je reststemmen aan een andere partij geeft, dat is een aantal jaren geleden in Nederland afgeschaft bij wet. Ja, mag niet waardoor meer. Nu de ChristenUnie zeg maar niet aan de kiesdelen komt, daar wel redelijk dicht in de buurt zit en inderdaad in het andere geval 2 zetels had gekregen. Terwijl, dat gaat nu gewoon mis. Mm-hmm. En zij moeten zich dus nu gaan afvragen, wat willen we? Willen we het in de toekomst weer opnieuw proberen in ons eentje? Of willen we dat toch weer in een hernieuwde samenwerking met de SGP? Of zijn er nog andere mogelijkheden? Ja, maar denk je dus dat ze het misschien ook wel een beetje te rooskleurig in hebben gezien? Achterban? Toen het besluit werd genomen, toen was de ChristenUnie nog een wat grotere partij dan nu. En zij hebben natuurlijk daarna het vertrek van Gert-Jan Segers gehad. En Mirjam Bikker, die is nog niet zo bekend als partijleider. Mm-hmm. Anja Haga was de Europese lijsttrekker. Die is pas vorig jaar in het Europees Parlement gekomen. Ook nog niet zoveel bekendheid. En wat ik net al noemde, dat gepolariseerde klimaat, waarbij de SGP er en met een heel stevig geluid en met heel veel geld deze campagne is ingegaan. Ja, die hebben veel uitgegeven, hè? Ja, die hebben van alle partijen het meeste uitgegeven. Ja, die hebben er echt heel veel geld tegenaan gegooid. Ja, wat opmerkelijk is natuurlijk, omdat ze uiteindelijk dan 1 zetel hebben. Nu las ik, als we het even teruggaan naar de ChristenUnie, proef bij jou, Matthias, en ook wel uit jouw analyse, Geert, dat die samenwerking met de SGP echt moeilijk lag. Maar nu schreef jouw collega Niels van der Bovenkamp in het Nederlands Dagblad dat er binnen de ChristenUnie wordt gespeeld met de gedachte om samen te gaan werken met het CDA in Europa. Wat zijn daar de argumenten voor? Nou ja, het viel hem in ieder geval op de verkiezingsavond op vorige week, waar die was, dat verschillende mensen daar achter de schermen over spraken. Van dat moeten we toch maar eens overwegen. We zaten inderdaad de afgelopen 5 jaar met het CDA in diezelfde christendemocratische fractie, was het geluid. Ik heb natuurlijk vandaag nog even bij beide partijen mijn licht opgestoken. En ik hoor dat het is nog maar één dag na de officiële uitslag. Dus daar wordt nog heel rustig over gesproken. Vijf jaar tot de volgende verkiezing ook. Ja, precies. Maar de ChristenUnie kwam wel vanmiddag met een verklaring. Een officiële reactie op de uitslag. Nou, inderdaad heel erg teleurgesteld natuurlijk. En we willen verder bouwen aan ons eigen verhaal. Maar er stond ook een zinnetje in van we moeten ons de komende tijd oriënteren op politieke, of ja, bezinnen eigenlijk op politieke samenwerking in de toekomst. En zo, als we dan dat willen, met wie zou dat dan zijn? Ja, dat zal niet met D66 zijn. En als het niet met de SGP komt, dan denk je al snel aan het CDA. Dat is het punt natuurlijk. Je kijkt toch een beetje naar de natuurlijke partners van de ChristenUnie dan. En dat zijn op dit moment denk ik inderdaad de SGP toch ook nog wel steeds, hoor. Er wordt natuurlijk op heel veel plekken lokaal nog steeds wel samengewerkt tussen die twee partijen. En aan de andere kant het CDA, wat in Henry Bontebal ook een leider heeft gekregen die het naar mijn indruk ook best wel goed doet bij het ChristenUnie-publiek. Die partij heeft flink verloren, maar heeft het nu eigenlijk best wel heel goed gedaan, relatief gezien, het CDA. En kijk, het CDA verliest een zetel, maar het CDA verliest dus in de ChristenUnie ook nog een bondgenoot uit die christendemocratische fractie. Dus die zijn er ook eigenlijk niet heel blij mee dat die ChristenUnie-zetel verloren gaat. Mm-hmm. Alleen, op welke manier je elkaar in de toekomst zou kunnen helpen bijvoorbeeld, om toch weer meer zetels te halen, dat is nog wel echt een gesprek wat nog allemaal moet plaatsvinden. Ja. Maar ik denk dat daar wel over gesproken gaat worden. Ja, maar Matthias van de Perspectief, de jongerenvereniging van de ChristenUnie, zou jij dat zien zitten? Een fusie met het CDA in Europa? Een fusie lijkt mij zelf geen goed plan. Kijk, samenwerken is natuurlijk altijd heel erg goed. We kunnen heel goed samenwerken met CDA. Maar samenwerken is nooit niemand op tegen. Het gaat even concreet over zo'n lijst samen. Zou je dat een goed idee vinden? Ik denk het niet. Ik denk dat we daarvoor nog te veel verschillen. De ChristenUnie is een expliciet christelijk partij vanuit Bijbelse normen en waarden. En het CDA is daarbij christendemocratisch. Ik denk dat we gewoon best een groot deel van onze kiezers zullen verliezen. Aan de wat meer conservatieve / rechtse kant. En dat denk ik dat niet een goede stap is om te zetten. Ja, terwijl het CDA niet in alle onderwerpen conservatiever is dan progressiever is dan de ChristenUnie, toch? Nee, dat klopt. Maar zoals ik zei, er zijn grote verschillen. En de vraag is of je dan je eigen verhaal moet laten varen. Je moet altijd concessies doen op het moment dat je in een fusie gaat samenwerken. En de vraag is of je dat moet willen. Ik denk van niet. Ja, nou, dat is natuurlijk maar de vraag. Hè? Kijk, je kunt natuurlijk op verschillende manieren. Kijk, jij sprak net over een fusie, Jan Willem. Maar dat is natuurlijk niet aan de orde. Ik bedoel het ook even op Europees niveau. Ja, hoor. Nou ja, maar goed, ook op Europees niveau. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, we maken één lijst die dan bijvoorbeeld CDA ChristenUnie heet. Maar een andere optie is bijvoorbeeld ook nog, dat zie je bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar is de ChristenUnie een tijdje terug zonder de SGP verder gegaan op lokaal niveau. Ja. En ze hebben een eigen lijst, maar daar staan wel af en toe een SGP'er op. Dus de lijst heet nog steeds ChristenUnie, maar uit een soort verbondenheid zet je dan toch af en toe een andere parlementariër of een andere kandidaat of van een andere partij. Ook en dat zou je bijvoorbeeld die partij dan dat mensen die op die partij willen stemmen dan op jouw lijst gaan stemmen. Ja, dan zou je bijvoorbeeld bij de CDA, dat is natuurlijk volstrekt nog hypothetisch nu, maar dan zou je bijvoorbeeld Europees op nummer 4, ik noem maar wat, een ChristenUnie-kandidaat kunnen zetten. En dan zou de ChristenUnie daar ook gewoon campagne voor kunnen voeren en zeggen van, wilt u op de ChristenUnie stemmen, stem dan op nummer 4 van de CDA. CDA-lijst. En op die manier voorkom je dat die stemmen verloren gaan. En het is niet de meest ideale oplossing. Maar aan de andere kant worden partijen daar nu toch wel een beetje toe gedwongen, als ze dat zouden willen. Want nu is het voor de ChristenUnie wel zuur dat je eigenlijk ongeveer, ruim 20.000 stemmen afzit van de kiesdeler. Ja. En geen zetel haalt. Terwijl je dat in een lijst samen met de SGP gewoon wel gehad had. Ja, Matthias, als je dan eventjes uitzoomt, wat is dan wat jou betreft echt het bezwaar om als christelijke partij samen te werken met een christendemocratische partij? Samenwerken is daarbij geen probleem, maar daadwerkelijk fuseren of inderdaad samen opgaan in een lijstcombinatie, daarmee verlies je gewoon dat expliciet christelijke geluid. En op wat voor punten wordt dat dan duidelijk? Waar je bijvoorbeeld ziet dat er anders wordt gestemd is op medisch-ethisch gebied tussen ChristenUnie en CDA, ook in Europa. Maar ook op andere punten staan we ver van elkaar af. De Natuurherstelwet, daar binnen de Europese Volkspartij werd iedereen daar vrij in gelaten en werd er toch ook anders gestemd. De ChristenUnie stemt voor, het CDA tegen. Dus doen alsof er weinig verschillen zijn, dat is wel te makkelijk, denk ik. Er zijn natuurlijk weinig Europese zetels. Noemde Gerard in het begin van dit gesprek de SGP een getuigenispartij. Zie jij ergens het risico dat de ChristenUnie door niet te veel te willen samenwerken uiteindelijk ook een getuigenispartij wordt? Dat denk ik niet. Ook binnen de Europese Volkspartij doen we ontzettend veel goede dingen. Voor de natuurherstelwet, excuus. Hebben we veel Europarlementariërs in de EVP meegekregen. We hebben daar echt impact gehad. Mm-hmm. Op die manier ben je meer dan een getuigenispartij, maar maak je echt een verschil. Ja, Gerard, jij zei al, ze gaan serieus nadenken over die samenwerkingen. Heb je nog andere dingen gehoord? Kort, waarmee het de ChristenUnie toch met een wat positiever gemoed de volgende verkiezingen in wil? Nou, ze willen vooral eerst weer gaan bouwen aan het eigen verhaal. Maar ik denk wel van, kijk, ik ben journalist, ik heb er geen voorkeur in. Maar ik denk dat de verschillende opties vast wel overwogen gaan worden van, moeten we toch weer met de SGP op een akkoord gooien of wordt het toch het CDA? Ik dank jullie voor jullie analyse. En deze journalist Gerard Beverdam en Matthias Paardenkoper van Perspectief. En tot zover Dit is de Dag. Ik wens u een mooie avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO